करना जो है यही है कि सर्वभावेन भारत सम्मोहवर्जित सम्मोहीन देहादिशु आत्मा आत्मीयत्व बुद्धिया शरीर आदि में आत्मा आत्मीय बुद्धि से रहित इत्यर्थ भगवंतम जानतः सर्वविद्त्वम् त्वं तस्यैव सर्वात्मना मेयत्वात्। अब भगवान को जानता हुआ जो है सर्वविद कैसे हो जाएगा, तस्यैव सर्वात्मना मेयत्वात् वही तो हो गया ना सर्वरूप में। इत्याह सर्वविद सर्वात्मनि मयि एव आसक्त चित्तत्वेन इत्यर्थः। वह सर्वात्मा मेरे में ही उसकी भावधारा टिक गई है, उसी में उसका जो है वह आसक्त चित्त हो गया। यही है कि सर्वभावेन, तो उसको अनुसंधान इसकी के साथ करिएगा कि माम च यो अभ्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उपसंहार श्लोकम अवतार्य अध्याय के अर्थ का अनुवाद करके उपसंहार श्लोक का अवतरण करते हैं कि अस्मिन् अध्याये भगवत तत्व ज्ञानम मोक्ष फलम उक्त्वा अथ इदानीं तत्स्थो। इस अध्याय में क्या कहा गया, इस अध्याय में भगवत तत्व का ज्ञान, तो ज्ञान में पहले कहां से शुरू किया, देखिए पहले शुरू किया वैराग्य, वैराग्यार्थ जो है वो संसार वृक्ष का निरूपण और उसको असंग शस्त्र से किस प्रकार काटना, उसका मिथ्या से प्रतिपादन। तो ये वैराग्यार्थ पहले संसार का मिथ्यात्व का प्रतिपादन हुआ और उसके बाद भगवत भक्ति लब्ध जो है वह तत्व ज्ञान असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता ततः पदम तत्परिमार्ग तत्व यस्मिन गता न निवर्तन्ति तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराण। और उसका अधिकारी बता दिया वो अमानित्व इत्यादि जो पहले बताया था, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संग्रह गच्छन्ति अमूढ़ा। तो उस प्रकार के साधन के द्वारा और गच्छन्ति तो अव्यय तत्व प्राप्ति। अब ये इतना तो देखिए वैराग्य बता दिया और साधन बता दिया, भक्ति रूपा साधन बता दिया, अमानित्व इत्यादि बता दिया। अब स्वरूप निर्देश कि जो वो तत्व जिस पद को प्राप्त किया जाता है स्वरूप भूत, तो न तद्भाषते सूर्य न से शांको न पावकर, तो इस प्रकार जो है सूर्य इत्यादि का विषय नहीं है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मगर। अब उसी जो पद का स्वरूप और अहम का जो स्वरूप है इसका निर्धारण आगे किया, तो ये तत्त्व ज्ञान का मानित्व आदि साधन बता दिया और उसको सूर्यादि के द्वारा प्रकाशित नहीं है ये बता दिया। अब अज्ञान के कारण उत्क्रमण इत्यादि की प्रतीति कैसे होती है, अज्ञान के कारण ये बता दिया। उत्क्रामंतम हाँ स्थितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम आगे विमूढ़ा नानुपश्यंती अपश्यंती ज्ञान चक्षु सर। तो ज्ञान चक्षु वाला तो जो है वह देखता है और जो अज्ञानी है वह ऐसा मानता है, तत्व को नहीं जानता। तो इस प्रकार अज्ञान से उत्क्रांति इत्यादि बताया, आत्मा को देह इत्यादि से व्यतिरिक्त बताया इत्यादि करके अंत में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम करके क्षर अक्षर राशि को कार्य कारण से पृथक करके स्वरूप का निर्धारण किया। तो इसी को कहते ये हो गया तत्व ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान। और उसका फल बता दिया है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविदो भजति माम सर्वभावेन भारत। तो ये बात यहाँ पर समाप्त की। अब क्या बाकी है? अब कहते हैं अब उसकी स्तुति करते, जो यहाँ पर प्रकरण में ज्ञान बताया उसकी स्तुति करते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतदुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। दो संबोधन है इसमें, एक अनघ और एक भारत, और दोनों संबोधन जो है वह साभिप्राय है कि निष्पाप, किसी प्रकार के व्यसन से रहित, और जिसलिए कुल श्रेष्ठ है इसलिए किसी प्रकार के जो है वह व्यसन जीवन में आने की संभावना भी नहीं है, इसलिए अधिकारित्व हो गया, तुम अधिकारी हो उस ज्ञान के। तो ज्ञान में अधिकारित्व तो दो प्रकार का हो, एक प्रकार संस्कार युक्त जो कुल है जिसमें जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है ऐसे कुल में तुम्हारा प्राकट्य है, और दूसरा हो गया कि किसी प्रकार का तुम में दोष नहीं है। तो कहा कि हे अनघ, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम् उक्तम्। इति का पूर्व से हो गया कि जो कहा न सर्वभावेन भारत माम भजति इति, एक अर्थ ये है। इति का संबंध पूर्व से कर लीजिए, और इदम गुह्यतमम शास्त्रम मया उक्तम की स्तुति हो गई कि ये जो हमने बताया है वो तुमको गुह्यतम शास्त्र बताया। तो दो प्रकार का मानते, कहते शास्त्र तो पूरे गीता का नाम शास्त्र है, ये तो उसका एक अध्याय है, तो इस एक अध्याय को शास्त्र कैसे भगवान ने कह दिया 15वें अध्याय को। तो समझना चाहिए कि गीता शास्त्र में जो प्रतिपादित अर्थ है वो सारा का सारा संग्रहित करके इस अध्याय में रख दिया है भगवान ने, इसलिए इसको शास्त्र कर चुका है। ये जो है स्वयं पूर्ण शास्त्र हो गया, क्योंकि गीता शास्त्र में कोई मानते हैं गीता शास्त्र में और वेदों में प्रतिपादित जो कुछ भी है उसको भगवान ने 15वें अध्याय में रख करके उपदेश कर दिया। और ये शास्त्र कैसा है? तो कहते हैं कि इदम गुह्यतमम शास्त्रमुक्तम। ये शास्त्र जो है वो गुह्यतम है। कहा गुह्यतम शास्त्र है? कहा क्यों गुह्यतम कहा? तो कोई लोग मानते हैं एक गुह्य है, एक गुह्यतर है, एक गुह्यतम है, ध्यान में है ना। तो निष्काम कर्मानुष्ठान जो है शास्त्रानुसार ये गुह्य है, ये भी रहस्यात्मक है, क्योंकि सभी लोग तो सकाम में लगे हैं और आधा से ज्यादा लोग तो किस में लगे हैं कि मनमुखी कर्म में लगे हैं, और कुछ शास्त्र भीत कर्म में लगे हैं तो सकाम में लगे हैं, पर वही सकाम जो कर्म है वो कामना रहित हो करके मोक्ष प्राप्ति का हेतु बन जाता है, अनित्य हो करके नित्य प्राप्ति का हेतु बन जाता है, इसलिए वो निष्काम कर्मानुष्ठान ईश्वरार्पण बुद्धिया ये गुह्य साधन। ये तो हो गया गुह्य, और गुह्यतर क्या हो गया? गुह्यतर हो गया कि एकांतिक भक्ति, भगवान में जो भक्ति होना निष्काम, तो एकांतिक भक्ति अव्यविचारिणी भक्ति जो है ये है गुह्यतर हो गया कि नहीं। और उससे उद्भूत जो ये ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, यह है गुह्य तम, ये रहस्यतम है। गुह्यतम कहने में एक तात्पर्य और मानते हैं कि जो रहस्यात्मक चीज होती है, जो गोप्य चीज होती है, वो सबके सामने नहीं प्रकट की जाती। इसलिए ये अनधिकारी के सामने कहने योग्य नहीं है। और इसीलिए जो विशेषण यहां दिया, अर्जुन को क्यों कहा कि अर्जुन अनघ है और भारत है, वो कुल से भी जो है वह अधिकारी है, परंपरा से भी अधिकारी है, और उसका जीवन अत्यंत निष्पाप है, इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने का वो अधिकारी हो गया। तो जिसको प्राप्त करना हो उसको अपना संस्कार शुद्ध करना पड़ेगा, तो संस्कार जिसका शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, उसे वही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए दो प्रकार का जो है वो विशेषण दिया। और कोई ऐसा मानते हैं कि इति को पूर्व से संबंधित नहीं करते, तो कैसे कहते हैं कि इति का अर्थ कर देते हैं अनिन प्रकारेण। इति का अर्थ कर दिया इति अनिन प्रकारेण, और गुह्यतमम का वही रहस्यतमम, और शास्त्रम माने संपूर्ण शास्त्रम, इदम ये जो मैंने कहा ये संपूर्ण शास्त्र को इदम माने जो है वही इस अध्याय में संक्षेप करती, वो संपूर्ण शास्त्रम संक्षेप करती अस्मिन अध्याये मया उक्तम, इस अध्याय में मैंने कह दिया। अब एतद बुद्धा जो है वह एतद बुद्धा, इसका फल क्या है? ये आपने कह दिया, ये बात यदि कोई धारित कर लेता है तो उसको फल क्या होगा? कहते एतद बुद्धा बुद्धिमान स्यात्। देखो कोई भी कला आकाश में आपको उड़ने आ जाए तो आप बुद्धिमान नहीं कहे जाएंगे। आप राष्ट्रपति बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए, बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन कर ले, कौन सा शब्द जो है वेद में कहां कहां आया है इसको भी जान ले, तो ही बुद्धिमान संज्ञा नहीं हो सकती। आप प्रवचन करना सीख किले और करोड़ों आपके शिष्य हो जाए तो भी आपको बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। ये तद बुद्धा बुद्धिमान सा, जब तक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक आप बुद्धिमान नहीं हुए, तब तक बुद्धि का जो है वह काम पूरा नहीं हुआ, कृतकृत्यता नहीं आएगी आप। एक जगह कहा था ना, सबुद्धिमान मनुष्य कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह, सबुद्धिमान मनुष्य युक्त कृष्ण कर्म कृत, कृष्ण कर्म कृत हो गया तो कृतकृत हो गया। और बुद्धिमान कौन है? वो दोनों को देखे जो है स्पष्ट देख रहा है, कर्मणि अकर्म, यानी के शरीर इत्यादि के द्वारा निर्वर्तित जो कर्म है उसको वह अकर्म देखता है, अकर्म, क्योंकि उसके साथ अहंता ममता का कोई संबंध नहीं है। और अकर्मणि च कर्म यह, अकर्म जो है अज्ञानी के द्वारा किया गया, जो कहा गया जो अकर्म, उसमें भी उसको कर्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि अहंता वहां पर शेष है, वो न करने का कर्ता बन रहा है, तो सबुद्धिमान वो बुद्धिमान है, इस रहस्य को जानने वाला बुद्धिमान है, वो गुणातीत है ना, गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जति। तो इस प्रकार कहा कि जो है सबुद्धिमान मनुष्यु मनुष्यु सबुद्धिमान, यहां कहा एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। जब इस प्रकार आत्म तत्व को, इस रहस्यात्मक आत्म तत्व को जान लेता है, मैंने क्षर अक्षर से अतीत पुरुषोत्तम ही अपना स्वरूप है ऐसा जान लेता है, तीन राशि कर लेता है, तो क्षर अक्षर से अतीत पुरुषोत्तम स्वरूप जो है इस रूप में अपने को जान लेता है, इस रूप में परमेश्वर को जानता है, तो बुद्धिमान से तो बुद्धिमान स्यात्, उसकी बुद्धिमान संज्ञा हो जाती है। यह बुद्धिमान से दोनों प्रकार का लेते हैं, यानी आत्मज्ञानवान जो है वही बुद्धिमान है ना, आत्मज्ञानवान जो है वही हो गया बुद्धिमान। तो बुद्धिमान स्यात् माने ज्ञानी स्यात्, आत्मवित् स्यात्, वो आत्मित हो जाता है। और क्या होता है, कृतकृत्यस्य, जितना भी कृत्य है उसकी परिसमाप्ति कहाँ है, परमात्मा अवगति में, ध्यान में है ना, उसकी परिसमाप्ति कहाँ है, परमात्मा तत्व की अवगति में, यही परिसमाप्ति। कृतम सर्वम कृतम ये न, अब उसका कुछ भी कृत्य शेष नहीं रहा, क्योंकि जिस जगह पहुंचने के लिए आप कर रहे हैं ऐसी व्यवस्था कि प्रत्येक प्राणी एक जगह पहुंचना चाहता है, कैसे जगह पहुंचना चाहता है, आनंद में पहुंचना चाहता है, कैसे आनंद में पहुंचना चाहता है, जो आनंद सत हो नित्य हो, ज्ञान, कोई अज्ञानी नहीं रहना चाहता, ज्ञानपूर्व, इन्हें सच्चिदानंद यही सभी का लक्ष्य है। जान अनजान में लक्ष्य क्या है, झूठा आनंद थोड़ो कोई प्राप्त करना चाहता है, सद आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो लक्ष्य तो सबका यही, और इसी के लिए सबकी प्रवृत्ति। और यहां जब पहुंच गया तो सारी प्रवृत्ति खत्म, जब तक यहां नहीं पहुंचता तब तक प्रवृत्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता, भले रोक के रखे कुछ काल पर उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ शेष है ना, प्राप्त होना शेष है। नदी जब समुद्र में प्राप्त हो जाती है तभी समस्या दूर हो जाती है, और बीच में रुक भी जाए तो फिर वह उसकी लड़ाई तो जारी ही है, उसकी कब तोड़ दे कब चली जाए आगे। इसलिए जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है माने ज्ञानी है, जिसने अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया है, तो कृतकृत्यस्य, वो जो है कृतम सर्वम कृत्यमेन, कृत्यांतरम न तस्य, जिसका कोई कृत्यांतर कुछ करना शेष ही नहीं रहा। चार प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ का मोक्ष, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। इसलिए मानव जीवन का चरम लक्ष्य यही अपने हमारा परमात्मा लक्ष्य, इसके बाद कुछ भी करना शेष नहीं रहता। दूसरी चीज मानते हैं कि अरे भाई यहां पर जिसकी प्राप्ति के लिए ब्राह्मणत्व, तो ब्राह्मण शरीर मिला, उत्कृष्ट जो है मिला, तो काहे के लिए मिला, मैंने बेद छोड़ा, मैंने मणि में कहते हैं ना, कहते भाई मनुष्य शरीर मिला, उसमें ब्राह्मण शरीर मिल गया, विद्वत्ता भी प्राप्त हो गई है, ऐसा प्राप्त होने पर किस लिए मिला है, ऐसा होने पर भी यदि आत्मतत्व बोध के लिए कोई प्रयास नहीं करता तो मानो बहुत नाश करता है। कि हमको विशिष्ट सुविधा जो प्राप्त हुई, अरे बुद्धि प्राप्त हुई, शरीर प्राप्त हुआ, वैराग्य प्राप्त हो गया, शास्त्र सुनने को मिल रहा है, तो ये जो है वो किस लिए है? इसका एकमात्र प्रयोजन है कि ऐसे तत्व को हम प्राप्त कर लें कि जन्म मरण का चक्र छूट जाए। तो इसको जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, बुद्धिमान हो गया, वो कृतकृत्य हो गया, तो उसके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहा और कुछ भी जानना भी शेष नहीं रहा। ये भी जान लीजिए, उसके लिए कर्तव्य शेष नहीं रहा, उसके लिए कुछ अज्ञात नहीं रहा और उसके लिए कुछ प्रापणीय नहीं रहा। ये तीनों चीज ले लीजिएगा एक साथ। उसके लिए कुछ करना शेष नहीं रहा, उसके लिए कुछ प्राप्त होना शेष नहीं रहा और उसके लिए कुछ जानना शेष नहीं रहा। तो इसलिए वो कृतकृत्य आत्मतृप्त बुद्धिमान सा तृप्तकृत्य भारत, वही हो गया ना आत्मतृप्त, वो स्वरूप में ही तृप्त हो गया। तो ये इसका तात्पर्य निकाला। तो यही उसको मानते हैं, भाष्य में भी आएगा एतत् हि जन्म साफल्यम ब्राह्मणस्य, भाष्य में आता है एतत् हि जन्म साफल्यम ब्राह्मणस्य विशेषता है। तो सभी का जन्म जो है, लेकिन ब्राह्मणस्य विशेषता, क्योंकि ब्राह्मण शरीर मिला है तो विशेष काम के लिए मिला है। तो प्राप्य एतत् कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा, ये भाष्य में आएगा। अब हम लोग थोड़ा भाष्य विचार कर ले कि इति एतद् गुह्यतमम्, गुह्यतमम माने गोप्यतमम्, अत्यंत रहस्यमित्य। ये जो बात कही गई 15वें अध्याय में, इसीलिए आपने लोगों के यहां परंपरा है कि भिक्षा के पहले 15वें अध्याय का हम पाठ करें। ये अत्यंत रहस्यात्मक ज्ञान है और पूरा गीता शास्त्र का और जो है वह वेद प्रतिपादित जो भी तत्व है उसका इसमें ज्ञान है। इसलिए इसका पाठ करते हैं, यदि अर्थानुसंधान पूर्वक साधक पाठ करे तो इसका संस्कार किस में जाएगा? अन्न में जाएगा। कोई पद्धति जो बनती है उसमें हेतु हो, अर्थानुसंधान पूर्वक ये साधक जो है पाठ करे तो वो अर्थानुसंधान जो है उसको है, उसका संस्कार किस में जाएगा? अन्न में जाएगा। और जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन, अन्न में यदि अच्छा संस्कार जाएगा तो मन में भी विचार अच्छे, तो जीवन मुक्ति जो है वह सरल सहज हो जाएगी, मन की भी समस्या नहीं रहेगी। तो कहा कि अत्यंत रहस्यमिति तत् किम तत्, वो क्या कहा? कहा शास्त्रम, शास्त्र कहा। कहा शास्त्र आपने कहा, कहा सर्वस्याम गीतायाम शास्त्र शब्द वक्तव्य। अरे गीता शास्त्र तो हमने सुना था पर एक अध्याय का नाम शास्त्र तो नहीं सुना था ना। गीता एक शास्त्र है, तो सर्वस्याम गीतायाम शास्त्र शब्द वक्तव्य कथम अस्मिन् अध्याये तत् प्रयोग स्यात्, इसी अध्याय में के लिए उसका प्रयोग, शास्त्र का प्रयोग कैसे हो गया? इत्याशंक्याः, इसकी आशंका करके कहते हैं यद्यपि गीताख्यम समस्तम शास्त्रमिदम् उच्यते, यद्यपि गीताख्य समस्त शास्त्रम उच्यते, समस्त का नाम शास्त्र है। गीताख्य समस्त 18 अध्याय जो है इसका नाम है शास्त्र, तथापि अयमेव अध्याय यह शास्त्र उच्यते इति उच्यते, फिर भी इसी अध्याय को शास्त्र करके यहां पर क्यों कहा? का स्तुत्यर्थम प्रकरण, इस अध्याय की महिमा इतनी है कि इसको पूरा शास्त्र की जो संज्ञा है इसी को प्राप्त होगी, इसी का प्रकरण है। यानी क्या है? तो कहते सर्वो ही गीता शास्त्रार्थो अस्मिन् अध्याये समासेन उक्तः, संपूर्ण गीता शास्त्र का जो अर्थ है वह इस अध्याय में संक्षेप में कह दिया गया है। न केवलम, केवल गीता शास्त्र का ही अर्थ संक्षेप में इसमें नहीं कहा गया है, बल्कि सर्वस्य वेदार्थ ही परिसमाप्तो, संपूर्ण वेदार्थ यहां पर परिसमाप्त हो गया। यस्तम वेद स वेदवित, जो आत्म तत्व को जान लेता है वह वेदवित हो जाता है, वेद के तात्पर्य को जान लेता है। तो वेद का संपूर्ण तात्पर्यार्थ जो है आत्मज्ञान में परिसमाप्त हो जाता है। और भगवान ने दूसरी जगह वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूं ये भी कह दिया। तो मतलब वेद का प्रतिपाद्य विषय मैं हूं है? और मेरे स्वरूप को जब जान लेता है तो वेदवित हो जाता है। तो संपूर्ण वेद का तात्पर्य भी इसी जो है पंद्रहवें अध्याय में वेदार्थ जो है परिसमाप्त है। थोड़ी सी टीका देखिए, क्या है भाष्य में आया था, मूल में आया था, तो मूल की बात वहां भाष्य में बात आई, यहां पर प्रश्न है कि वहां तो शास्त्रार्थ की बात आई, यहां पर इसको कह दिया शास्त्र, पंद्रहवें अध्याय को ही कह दिया शास्त्र, इदम शास्त्रम, इस शास्त्र को हमने कहा। इसलिए उस पर विचार है कि शास्त्र तो पूरा गीता है, तो कहा पूरा गीता के अर्थ का नहीं, संपूर्ण वेदों के अर्थ का भी तात्पर्य संक्षेप में इसमें निविष्ट है। है संपूर्ण गीता का, यानी देखिए संसार वृक्ष वो वैराग्यार्थ जो है सज्ञ शास्त्र से छेदन, फिर अमानित्व इत्यादि को निर्माण मोह के द्वारा, और फिर उसके बाद जो है वह संसार से उपराम करके भगवत भक्ति है, और फिर ज्ञान, उससे प्राप्त होने वाला ज्ञान, फिर ज्ञान की अनुभूति, यानी उत्क्रामंतम इत्यादि अज्ञान के द्वारा उस प्रकार का प्रतीत होता है, ज्ञान चक्षु वाले को ऐसा प्रतीत होता है, फिर तीनों को देखे तीन राशि करके क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, इस रूप में जो है पूरा यहां पर परिसमाप्त किया। उसी को कहते हैं सन्निहितम अध्यायम स्तोतुम अपि कुतस्तत्र शास्त्र शब्द तदर्थ अभावात्। यदि कोई कहे सन्निहित अध्याय की स्तुति के लिए शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि संपूर्ण शास्त्र का अर्थ तो इसमें है नहीं, तो कहते नहीं संपूर्ण शास्त्र का अर्थ है, संपूर्ण गीता का तो अर्थ ही है, संपूर्ण वेद का भी अर्थ है। थोड़ी टीका होती गीता शास्त्रार्थस्य सर्वस्य अत्र संक्षिप्तत्वात्। गीता शास्त्र माने संपूर्ण गीता शास्त्र संक्षेप में यहां पर कहा गया, केवलम शास्त्र शब्दों न भवति, इतने मात्र से केवल शास्त्र शब्द नहीं होता, किंतु वेदार्थस्यापि सर्वस्य अत्र समाप्तेर्युक्तम शास्त्र, संपूर्ण वेदों का अर्थ भी इसमें परिसमाप्त है। इसको लेकर के कहा कि न, कोई कहा कि न केवल बल्कि सर्वस्य वेदार्थ परिसमाप्त हो, तत्र गमकम आ, उसमें गमक बता दिया, गमक क्या हो गया तो स्थिति दी, यस्तम वेद स वेद की, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य, इदम उक्तम कथितम मया हे अनग अपाप, हे निष्पाप अर्जुन, ये मैंने जो है तुम्हारे लिए कहा, गीता शास्त्र यथादर्शितार्थम बुद्ध्वा, जैसा अर्थ इसका बताया गया है इस प्रकार इस पंद्रहवें अध्याय रूपी शास्त्र को जान करके बुद्धिमान स्यात् भवेत्। दूसरा भी कोई जानता है तो बुद्धिमान हो जाए, अभी कुछ ही नहीं, दूसरा भी कोई जानेगा तो न अन्यथा, अन्यथा नहीं हो सकता, मैंने संसार भाव को प्राप्त नहीं होगा, बुद्धिमान नहीं, कृतकृत्य कृतम कृतम कर सकते कृतकृत्य, जिसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, जिसने अपना कर्तव्य पूरा कर, मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर लिया, उसका कर्तव्य पूरा हो गया। विशिष्ट जन्म प्रसूतेन ब्राह्मणेन यत् कर्तव्यम तत् सर्वं भगवत तत्त्वे विदितं कृतं भवेत्। कहते विशिष्ट जन्म प्रसूत ब्राह्मण के द्वारा कर्तव्य है, क्योंकि ब्राह्मण का लक्ष्य दूसरा नहीं माना गया। यहां शास्त्री जो ब्राह्मण है उसका लक्ष्य जगत नहीं माना गया, उसका लक्ष्य यही माना गया कि ज्ञान अर्जन, उसका लक्ष्य यही माना, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं, बाकी सब में एक एक लक्ष्य है और एक एक कर्तव्य है, पालन इत्यादि कर्तव्य है, तो व्यापार इत्यादि कर्तव्य है, और इसका ज्ञान अर्जन और ज्ञान देना ये कर्तव्य, दूसरा नहीं। इसीलिए बहुत जो है समर्थ होते हुए भी ब्राह्मण जो है पर्णकुटी में ही रह लेता था, सामर्थ्य बहुत बड़ी होने पर भी रह लेता था पर्णकुटी, क्योंकि उसके जीवन में दूसरी चीज का, इन सब चीजों का, भौतिक सुविधा का कोई महत्व नहीं। आज तो हम लोग भौतिक सुविधा बहुत चाहते हैं, लेकिन पहले का जो है ब्राह्मण ही नहीं चाहता था, जो है वह साधु तो चाहते हैं। अब परमेश्वर तो कल वृक्ष है, उसके नीचे बैठ करके जैसा संकल्प करोगे वही सिद्ध होगा, इसलिए अब जो है वह साधु के सन्यासी के आश्रम में बड़ा वैभव होता जा रहा है, तो वही संकल्प कर लिया उसने ना, भौतिक सुविधा का संकल्प कर लिया। तो परमेश्वर के सामने भौतिक सुविधा का संकल्प करेगा तो मिलने हैं उसको, वो तो कल्पर खींचे नीचे तो बैठे ही है, फकीरी का संकल्प नहीं कर रहा है, यही जो है उसमें बात है। हाँ, बीच में करता है तो उतना मिल जाता है, फकीरी का संकल्प करता है तो थोड़ा बहुत फकीरी भी कभी मिल जाती है, कभी यात्रा में जब फकीर के तरह कभी निकल जाता है कमंडल लेकर के, तो फिर नर्मदा के किनारे तो कोई फकीरी का भी अनुभव हो जाता है, फकीर की तरह निकल गया, जूता भी नहीं पहना, पैसा भी नहीं रखा, एक कमंडल ले लिया निकल गया, अब नर्मदा के किनारे जो है वह पूरा घूमना है, तो वहां फकीरी का भी तो अनुभव हो जाएगा। तो कभी कभी फकीरी का संकल्प करता है तो कभी कभी फकीरी का भी अनुभव कर सकता है, पर कभी फकीरी को बेच देता है, नर्मदा से कहता मैं परिक्रमा कर रहा हूं, किस लिए, इस परिक्रमा के बाद बहुत बड़ा हमारा आश्रम बन जाए, तो फकीरी को भी बेच देता है, क्या किया जाए, मने है ना, क्या मन ही इधर से उधर हो जाए, मन फकीर जो है हो जाए तो कल्याण है, ये मन इसको इधर से उधर कर देता है, बस ही गड़बड़ा देता है। तो यहां पर कहा कि जो है कि विशिष्ट जन्म प्रसूतेन ब्राह्मणेन यत् कर्तव्यं तत् सर्वं भगवत तत्त्वे विदिते कृतं भवेत्। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चाहे कहीं कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इससे कोई मतलब नहीं, पर आत्मज्ञान यदि प्राप्त कर लिया तो ब्राह्मण के का जो के द्वारा कर्तव्य जो है वो भी उसने पूरा कर लिया। थोड़ी टीका देखिए, तत्र गमकम भगवत तत्व ज्ञानी कृतकृत्यता इति एतद् उपपाद्यते, भगवत तत्व ज्ञान में कृतकृत्यता हो जाती है, इसको उपादन करते हैं कि वही विशिष्ट जन्म प्रसूति न ब्राह्मणे ने कर्तव्यम तत्सर्वम कर्तव्यम भगवत तत्व भोज। त्याग का बड़ा भारी फल है ना, फकीरी का तो बड़ा भारी फल है। तो ये कहा तत्व ज्ञाने के तहत तत्व मनोहरत सम्मति मा नहीं सत्य भी तत्व ज्ञाने कर्मणाम कर्तव्यत्वात् न कर्तव्य पर समाप्ति की आशंका। ये तो कहो भाई तत्व ज्ञान हो जाए तो भी शास्त्र तो किसी को कर्म छोड़ने को कहता नहीं। यह जीवम अग्निहोत्रम जुजात, जब तक जिये तब तक अग्निहोत्र जो है वह करे, तो शास्त्र तो कर्म को छोड़ने को कहता नहीं है। कहा कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यहां पर भगवान ने कहा कि हे अर्जुन सर्वम अखिलम च कर्म, सर्व कर्म और अखिल दोनों दे दिया, ये ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान उद्भूत होने पर यह परिसमाप्त हो जाता है। तो कृतकृत्यता हो गई उसकी इत्याशंका सर्वम अर्थता इति यत्त मनोरथ सम्मति मा। कहा कि केवल भगवान ने कहा नहीं, कहा है कि मनु मनु का बड़ा महत्व मानते। श्रुति भी कहती है कि मनुष्यों के लिए भेषज है, भेषज मनु ने जो कहा है वो दवा है, दवा संसार से रोग को दूर करने की दवा है। तो मनु की भी सम्मति बताते, एतद्धि जन्म सामग्रीम ब्राह्मणस्य विशेषतः। सामग्रीम सभी में पाठ है क्या? हमको याद है साफल्यम याद है, है? हमको याद है श्लोक एतद्धि जन्म साफल्यम। महाभारत में क्या है सामग्रीम? हाँ, तो मनु जब टीकाकार मनु कह रहे हैं तो यहां साफल्यम पाठी होने से महाभारत में भले ही हो, पर यह कहा कि मानवम वचनम भाष्यकार भगवान भी लिख रहे हैं, है? भाष्यकार भगवान भी मानवम वचनम लिख रहे हैं इसको ना, और टीकाकार भी कह रहे हैं। इसलिए जो मनुस्मृति में पाठ हो तो हमको पाठ यही याद है, एतद्धि जन्म साफल्यम ब्राह्मणस्य विशेषतः। कहते मानव जन्म की सफलता इसी में है कि स्वरूप दर्शन में, आत्मज्ञान में, परमात्म दर्शन में ही मानव मनुष्य जन्म की सफलता है। और ब्राह्मणस्य विशेषतः, ब्राह्मण के लिए तो विशेष है, ब्राह्मण के लिए तो दूसरा कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, दूसरे के लिए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण के लिए तो मोक्ष है पुरुषार्थ, उसी के लिए धर्म को पकड़ लेता है धर्म पर खड़ा होकर के, बाकी तो धर्म पर खड़ा होकर के अर्थ को पकड़ते हैं। सकाम लोग जो है धर्म पर खड़ा होकर के, शास्त्रीय व्यवस्था यही है, धर्म पर खड़ा होकर के अर्थ को पकड़ोगे तो अर्थ तृप्ति देगा, तो मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होगी। अब ब्राह्मण को तो मोक्ष की इच्छा है ही है, इसलिए धर्म पर खड़ा होकर के सीधे मोक्ष को पकड़ता है, अर्थ काम के चक्र में नहीं पड़ता। सकाम जो होता है उसको अर्थ काम पूर्वक मोक्ष में जाना पड़ता है, नहीं तो वासना जाने नहीं देती, वासना जाने नहीं देती। लेकिन एक चीज सभी को समझ लेना चाहिए कि धर्म पर खड़ा होकर के पकड़ा गया अर्थ ही तृप्ति देता है, अधर्म पर खड़ा होकर के पकड़ा हुआ अर्थ जो है वो तृप्ति नहीं दे सकता। इसलिए ब्राह्मण तो अर्थ और जो है वह काम ये दोनों को पुरुषार्थ न बना करके धर्म पर खड़ा हो जाता है और सीधे मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए कहा कि ब्राह्मण से विशिष्टता, ब्राह्मण के लिए ये विशेष है। क्या विशेष है? प्राप्येतत, इस आत्म तत्व को प्राप्त कर ले, भगवत तत्व को ये प्राप्त कर ले, आत्म दर्शन कर ले। मानव जीवन का चरम लक्ष्य ही है, इसी को जो है वह प्राप्त कर ले, ऐसे आनंद को प्राप्त कर ले कि जो नित्य आनंद। ये तत् प्राप्य कृतकृत्यो ही द्विजो भवति, इसी आत्म तत्व को प्राप्त करके ही सभी कृतकृत्य होते हैं। द्विज तो मैंने जो संस्कारी व्यक्ति है, जिसका यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुआ है, तो शास्त्री व्यक्ति हो गया। शास्त्री व्यक्ति की तो मुख्य रूप में जो है कृतकृत्यता इसी में है कि आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, न अन्यथा। न अन्यथा कहा, तुम स्वर्ग भी प्राप्त कर लिए, ब्रह्मलोक भी प्राप्त कर लिए, किसी लोक में चले गए या राजा बन गए या राजा के पुरोहित बन गए, कुछ भी बन गए, पर इसमें कृतकृत्यता नहीं। कृतकृत्यता तो इसी में है, नान्यथा। इति ही इति च मानवम वचनम, ये मनु का वचन जो है इस प्रकार है। थोड़ी ठीक है, देखिए भारत इति संबोधन तात्पर्य माह, भारत करके संबोधन किया तो क्यों कहा यतः एतत् परमार्थ तत्व मत्तस्य त्वं असि ततः कृतार्थस्त्वं भारत इति। कहा कि जिसलिए ये परमार्थ तत्व मुझसे तुमने सुन लिया है और तुम जो है वह एक शास्त्रीय कुल में उत्पन्न हो गए, इसलिए तुम्हारा जो कृतार्थत्व तो है, तुम कृतकृत्य हो, तुमने जो करने योग्य था इस तत्व को प्राप्त करने, जो भी करने योग्य था वो तुमने प्राप्त कर लिया। थोड़ी टीका देखिए कि इसके द्वारा क्या क्या कहा गया इसमें। कहा अनेन तद अनेन आत्मनो देहाद्यतिरिक्तत्व, ये बात हमेशा ध्यान में रखे साथ कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार से मैं पृथक हूं, आत्मा शरीर इत्यादि से पृथक है। तो आत्मा क्या पृथक है? मैं पृथक हूं, मैं का अर्थ आत्मा है। ये अनुभूति उत्पन्न होनी चाहिए कि अनेन आत्मनो देहादि अतिरिक्त तत्व, इस शास्त्र के द्वारा क्या बताया गया कि आत्मा देहादि से पृथक है, यानी जो है अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष से पृथक। अच्छा, ऐसा पृथक है तो आखिर कुछ आत्मा का भी स्वरूप होगा कि नहीं? मान लो आप कह रहे शरीर नहीं आत्मा है, इंद्रिय आत्मा नहीं है, मन आत्मा नहीं है, बुद्धि आत्मा नहीं है, तो इसी का तो अनुभव हो रहा है ना। मैं कहने से अनुभव तो यही हो रहा है, व्यवहार में तो काम यही आ रहा है। और इसको कह दिए ये तुम नहीं हो, आत्मा नहीं है, तो आत्मा का कोई पहचान भी तो होगी ना, ये तो खाली निषेध कर दिया आपने। देहादि से जो है व्यतिरिक्त आत्मा है, तो आत्मा है नहीं भी कैसे? तो कहा उसकी ये तो ही पहचान है वो क्या पहचान है? का चिद रूपत्वम, वो चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप कहने से क्या हो गया कि जड़ नहीं है, इसलिए वो वृत्ति का विषय नहीं है, चैतन्य स्वरूप है। अब चैतन्य स्वरूप है आत्मा, तो ये भी समझ में बात आ गई कि मैं जो इसमें जानने वाला चेतन है वह मैं हूं, और शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत मैं नहीं हूं, जो इसमें जानने वाला चेतन है वही मैं हूं। का वो चेतन एक शरीर का नहीं है? सर्वात्मत्वम, वो सर्वात्मा है, यानी एक ही चेतन है, वह शरीर के कारण पृथक पृथक प्रतीत हो रहा है। इसलिए आत्मा का देखो, पहले तो चिद्रूपत्व हुआ, चिद्रूपत्व से पहले क्या होगा? वही क्षेत्र से, आज क्षेत्र से पृथक करिए क्षेत्र जी को, ये पहला काम है। क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को पृथक करिए, और क्षेत्रज्ञ को सोचे कि ये मैं हूं, तो ईदम जो होगा वो क्षेत्र हो जाएगा, आप जानने वाले होंगे तो ये आपका स्वरूप हो गया। अब दूसरी सीढ़ी क्या आएगी कि क्या इसी शरीर रूपी क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ मैं हूं, ऐश्वर्य रूपी क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ दूसरा है? कहने सर्वात्मत्वम, एक ही क्षेत्रज्ञ ईश्वर रूप,